din familia de limbi ino-romene, pentru că viațele în care în situația categoriei domnului Cipitan, la numit prezintă sunt doar două genuri, și anume animal și inanimal, se va referie de tot genul limbilor ino-romene, unde genul animal am cunoscut încă o diferențiere, deci față de prima diferențiere între animat și inanimat. Toate limbile indo-europene, cu excepția cititei, cunosc o a doua diferențiere, o a doua bifurcare a genului animat în masculin și feminin. Cu toate observațiile pe care le putem face, că această distinție masculin-feminin este, am zice, mai slab reprezentată în ansamblul limbilor indo-europene decât opoziția între animat și inanimat. Și ne putem gândi la acele categorii de adjective care nu fac niciun fel de distinție formală între masculin și feminin. Da? Sigur că există și adjective care nu fac chiar deloc distinție formală din punctul de vedere al genului. Da? Sunt așa numite la adjective cu o singură terminație. Dar, totuși, și acolo, inanimatele prezintă niște particularități care sunt ale inanimatelor. Da? Deci, până la urmă, dacă e să vedem o distinție majoră în ansamblul limbilor indo-europene din punctul de vedere al categoriei genului, apoi asta este cea originară între animate și inanimate. Da? Cealaltă distinție între masculin și feminin este ulterioară. Asta e situația în limbile vechi. Ne interesează mai puțin cum au evoluat aceste distinții până către zilele noastre. Da? Fiindcă noi facem în ansamblu limbilor contemporane mai degrabă distinția între masculin și feminin decât între animat și inanimat. Dar asta este cu totul altă discuție. Vreau doar să aveți o privire istorică, o privire diacronică asupra acestei categorii gramaticale și neapărat vreau să nu uitați situația cu totul particulară a hititei. Din punctul de vedere al genului și în ansamblul limbilor indo-europene. Am pronunțat, sper, și va rămâne și în memorie, eticheta indo-hitita. Da? Pentru cei care presupun că hitita nu este cu adevărat o limbă europeană, nu este o limbă fică a indo-europene, ci este o limbă soră cu indo-europeană, descinzând amândouă, indo-europeană pe o parte, hitita pe de altă parte, dintr-o așa numită proto-hitita. Puteți să țineți minte și în felul acesta. Important este să plasați hitita în acea zonă foarte veche a limbii care s-a desprins cel din tâi din familia limbilor indo-europene. Da? Este prima desprindere care are loc, cel puțin din ce știm până acum. Oricând poate să se mai descifreze vreo limba indo-europeană și să descoperim că este și mai veche decât acelea. Putem spera, nu? Nu ne putem aștepta. Iată. Iată. Nu sperăm să ce așteptare. Bine. Categoria gramaticală a numărului, început să vorbim o dată despre ea rândul trecut. Îmi cer scuze și de la cei care au venit acum, pentru săptămâna trecută, ați apucat să vă anunțați toți între voi, da? N-a venit nimeni degeaba, sper. Da? A venit cineva degeaba săptămâna trecută? Bine, bine, asta voiam, asta voiam. Bă, e tot ce trebuie mai tare să pun oamenii pe drumuri din vina mea. Bun, recuperăm în timp. Am venit să dau din punctul de vedere al numărului, există tot așa o dublă bifurcare. Prima bifurcare între 1, între unitate, și mai mult de 1. Întâlnim în toate limbile indo-europene această distinție. Așa cum de altfel întâlnim consistente urme și din cea de-a doua distinție, și anume tot ce înseamnă mai mult de 1, cunoaște o bifurcare între duală, perechea, și plurală, care înseamnă orice număr care poate fi oricât de mic sau oricât de mare. Da? V-am atras atenția că se poate folosi pluralul chiar și pentru doi. În cazul în care nu este vorba de o pereche. De asta spun, pluralul se poate folosi pentru orice număr. Evident, în afară de 1. Deja am discutat că e o distinție între 1 și mai mult de 1. Dar tot ce este mai mult de 1 poate fi reprezentat de plural. În interiorul acestei categorii, tot ce înseamnă mai mult de 1, identificăm și această prezență a dualului, care înseamnă perechea. Da? Nu este orice fel de număr 2, ci este o pereche. O pereche de pe, o pereche de mâini, o pereche de picioare, da? La bipezi, nu la midiapozi, acolo nu ar fi... da? Ar fi mai multe perechi de... Nenumărate doare ar trebui să folosim pentru midiapozi, înțelegeți despre ce este. Cât de puternică este prezența dualului, este puternică. Și s-a semnalat se... faptul că n-ar trebui să ne mire dacă vom întâlni vorbe de dual care se referă la, de fapt, grupul de trei. Special la începutul cu părerea bizantină. Trei și anume ce? Deci forma de dual pentru număr 3? Da. Interesant. Trei tripleți, de exemplu. Depinde de trei tripleți. Câte rache erau pe vremea aceea, acum ar trebui făcut un număr special pentru tripleți, fiindcă s-au înmulțit foarte mult. Octupleți. Nici chiar așa. Interesant ce spune, dar n-am știut. Și deci, pentru triplet folosită o formă de dual, stupid. Da. Dar, sigur, evoluția lingvistică este surprinzătoare. Pentru că trebuie arătată o unitate. Da? Și pentru că în acea perioadă se folosea dualul numai pentru, numai ca un mod, ca să se recreeze. Da, sigur. Varianta dicalinii, de fapt, nu mai era perceput ca fiind. Nici variantă. Adică, de două lucruri vreau să vă mai spun despre dual acum. Este un număr care încă se mai păstrează, limbile baltice păstrează urme de dual și mai sunt acestea. Și mai sunt și dintre limbile slave, deci sunt rămășițe ale dualului. Și al doilea lucru care ne interesează pe noi mai mult și pe care chiar îl putem vedea, cum arată dualul în limbile care ne interesează, în latină și în greacă, pentru latină am văzut, cred, dualul există cu adevărat la numeralul 2, duo, este la formă de dual, de asemenea la ambo, amândoi, ambi, da? Este tot o formă de dual cu formul final care se modifică în latină, dar este marca de dual și adăugasem cu jumătate de gură octo, da? Care poate fi o formă de dual. În dreapta situația este cu mult mai interesantă din toată punctul de vedere. Întâi și întâi că este o prezență mai puternică a dualului, în greacă decât în latină, cu prezența unei paradigme de dual la diverse clase de flexiune și la nume și la verb. Și când spun nume, mă refer și la substantiv și la pronume, deci o prezență constantă, da? A dualului în limba greacă. Dar, dualul, așa, constant prezent cum este el, vedem că are o paradigmă simplificată. Nu sunt toate formele cazuale pe care le vedem la celelalte numere, la singular și la plural. Și cel mai important, cred, din punct de vedere diacronic, dualul devine din ce în ce mai golit de conținut, din ce în ce mai artificial. Îmi spuneam, voi ajunge până la urmă să fie atât de ciudat pentru să fie folosit pentru un, nu dual, ci un trial, ce ar fi acela. Bun, de pentru tripleți. Erau și alte exemple? Sau nu? Mi-a rămas... Cred că erau și alte, nu-i cu... Nu atât am ținut minte, dar cred că ni s-au dat câte pare. Geologie? Sau nu? Acolo chiar nu? După, cred, nu știu, nu cred că da. Cred că era o mare debilitate cu dual, a fi fost de atât. Nu știu. Da. În orice caz, era un argument în plus că nu mai era perceput ca atare dual. Era doar folosit. Era un număr aparte. Un număr aparte. Ca să le învie. Ceva din care... Le vede colegul vostru și a repetat, așa era probabil percepută urma aceasta aparte. Ce să le învie și de cât. Cu adevărat mi se deschid ochii citind epopeile comedice, unde sunt mărturii de limba arhaică fenomenală, da? În cantități uriașe. Tot ce vrem să știm despre faza veche a limbii grecești, extragem din Homer. Sigur că plângem și mai mult în gărăt și ne uităm la Miceniană, dar Homer este sursa noastră importantă pentru faza preclasică a limbii grecești. Cum arată la Homer dualul? Binișor. Da? Deci îl vedem, sunt formele de dual, sunt definențele de dual, dar nu de puține ori se folosește pluralul, acolo unde am aștepta un dual, sau vedem un dual care este acordat cu o formă de plural. Ce ne spun toate lucrurile acestea? E artificial. Da? Deja este artificial. Nu mai este perceput ca o realitate a acestei categorii gramaticale. Sigur că rămâne cât de mult poate să rămână o exprimare care se referă la ochi. Da? Ajunge chiar să ajungă cătură adverbială. Și asta iarăși spune foarte mult, pentru că iese din paradigma. Oamenii nu mai sunt obișnuiți până la urmă să decline un substantiv complet la singular, dual, plural. Dualul iese de aici. Da? Atunci declinarea obișnuită este pe singular și plural și tot ceea ce este dual ajunge să se rigidizeze, să fie perceput ca un adverb. Da? Rigidizarea este una dintre căile de formare a adverbelor. Adverbe secundare. Lasă noi să mai vorbim despre asta acum. Face distinția între adverb primar și adverb secundar. Nu? Adverbe primare, cele de moștenite din Indo-Europeană? Tot despre asta ar fi vorba, moștenite. altfel spus, eu cred că asta le numesc neanalizabilă, altfel spus sunt adverbe pentru care nu avem un istoric. Da? Nu știm de unde provin formele acelea. Putem să le primim. Cum e cras, să zicem. Cras, heli, da? Și să nu... Cras? Mâină. Păi nu știți vorba latinească? Hobie mihi cras, tibi. Asta nu e ție mâină. Nu e pus? Și este una dintre cele mai frumoase inscripții pe un vas latinesc, transpune latina clasică, pentru că este dialectal. Hoied vinum pipafo, cras carefo. Astăzi o să bem vin, mâine o să-i ducem dor. Asta de vreo scrie pe o cupă. Mă abat, mă întorc. Deci adverbe primare, cele pentru care nu avem o istorie. Putem doar să le punem în paralel cu alte limbi indo-europene, dar nu știm să spunem de unde provine forma aceea. Din potrivă, adverbele secundare sunt cele pe care le extragem din paradigme. Ele sunt forme rigidizate, sunt forme scoase dintr-o paradigmă. Da? Aplativ. O formă de aplativ, da. Și inclusiv forme de dual sau rigidizat? Și forme de dual se pot rigidiza. Sunt o mulțime de relicve morfologice, da? Care supraviețuiesc la adverbe. Până la urmă, asta este realitatea. Și o să vedem curând, când vom vorbi despre locativ, de pildă, domi, humi, domnii cum e Ruli, da? Da, toate acestea ajung să funcționeze practic ca niște forme de adverb. Pentru că nu mai există cu adevărat cazul locativ, este o relicvă. Relicvă cazuală, relicvă a numărului, cum este... O, mai da, da, da, da. Și și parcă mai era chiar și la o formă din așa... Nu, nu este la penal, nu? Da. Trebuie să fie numate la locul ca celălalt objectiv. Sunt formele de acuzativ pentru direcție, da? Și locativul, mai ales la locativ, este problema pentru lăsarea în spațiu. Dar despre asta o să vorbim. Vreau doar să vă atrag atenția că există relicve care sunt relevante și pentru descrierea sincronică a limbii latine. Acolo constatăm prezența unor relicve, dar pentru diacronie ele sunt importante pentru că dau seama de ce se întâmplase în etapele lingvistice precedente. Atunci, chiar dacă pentru artine spune nu există dual, trebuie să admite din forma duo că ceva, ceva o fi fost și din forma ambo, tot așa ar trebui să deducem că a existat și pentru artine un dual. Dar sunt foarte firate aceste mărturii latinești și, până la urmă, tot ce putem spune despre dualul latinesc ține de inorogană, de probleme inorogană. Dacă există o toată limbile inorocane, atunci, în cea mai veche fază a latinei, care a fost inorocană, da, exista și acolo dual. Cam atât. Cam atât. Bun. Încă ceva și pot trece la următoarea categorie gramaticală. Numărul este o categorie gramaticală care acoperă în egală măsură numele și verbul. Da? Și asta este foarte important. Pentru că în general discutăm despre categorii gramaticale ale numărului și categorii gramaticale ale verbului. Numărul apare și la nume și la verb. cu aceeași valoare, în principiu, de distinție între 1 și mai mult de 1. Și după cum ne arată bine greaca, cu distinția, și la verde așadar, la mai mult de 1 între pluand și plural, da? Și verbul prezintă paradigma parte de dual. În egală măsură, numărul acoperă și o altă parte de vorbire pe care cumva o asimilăm numărului, și anume pro-numele, cu singura observație pe care trebuie să o facem. Da, cum să nu? Cum să nu? Nu. E o formă de dual. Sigur că nu poate exista peste tot dual. Vă atrag atenția asupra distinției pe care trebuie să o facem la pronume. Probabil că ar trebui și la verb, de acolo e un pic mai inconfortabil. La pronume este evident că pluralul nu înseamnă pur și simplu o multiplicare a singularului. Da? Asta zic, la verb e mai complicat să ducem până la capăt raționamentul, deși e același lucru până la urmă. Dar în cazul pronumelui, e o observație de bun simț. Noi nu înseamnă eu. Da? Nu se poate. Tot așa cum voi, nu înseamnă tu și tu. Nu. Pentru că există un singur eu, există un singur tu. Deci nu există cu adevărat un plural. Pluralul de persoană întâi este o mulțime din care fac parte și eu, acest singular. La fel e valabil și pentru persoana a doua. Are consecințe gramaticale această observație? Da, uneori trebuie să fim atenți. Da? În ce măsură textele ne atrag atenția asupra acestei abateri. Da. Pluralul nu este o multiplicare a singularului. Da, este atât de uzuală această distinție, încât probabil că nu creează dificultăți în înțelegerea unui text. Dar e bine să fim atenți și la asta. Da? Pentru că e ceva neplăcut, îmbunător, vesel. Cu intenția am adus odată în discuție paralul, doar ca să vedem câte cetățenii se pot întâlni în limbile indo-europene. E un fel de dual, dar e un pic mai complicat. Cetățenii în limbile indo-europene negru-maniene, da? Altfel spus, ele nu sunt cu adevărat cetățenii, ci nu este nouă mai greu să le înțelegem, pentru că sunt atât de diferite de toate celelalte limbi indo-europene și nici nu simțim că ar intra într-un sistem coerent cu celelalte limbi indo-europene. Probabil că urmează să apară și această coerență a interpretărilor gramaticale. Următoarea categorie gramaticală despre care vorbim și care este ultima după cele care inspirăm semestrul acesta, deci categoria gramaticală a numărului, este cazul. Categoria gramaticală nouăta categoria. Da. Seamănă foarte mult cu Lilia Neinder, pentru că cum arată categoria gramaticală a cazurilor în limbile indo-europene, rumaniene? Glamuroasă, am putea să spunem, dar previzibilă. Da? Și putem să o luăm pas cu pas de la ce cunoaștem, câte cazuri există în latină. Cum să numărăm? 6 plus 1. 6 plus 1. Nominativ. Acuzativ. Genitiv. Dativ. De fapt, sunt în britanica fi fost cu nominativ, acuzativ, locativ și după aia genitiv, dativ și locativ. Deci câte ați spus? Câte ați spus? 6 plus 1. 6 plus 1. Nominativ? Genitiv, dativ. Vrei voi mărbina asta. Nominativ, genitiv, dativ. Acuzativ. Ablativ. Ablativ. Acuzativ. Acuzativ. Vocativ, locativ. Vocativ. Locativul am zis că este o relicvă, nu este funcțional cu adevărat în latină. O să-l vedem totuși cum arată, vom vorbi despre el. Vocativul despre care vom vorbi astăzi, ora următoare, probabil. Este un caz perceput ca atare, da? În latină. Este un caz distinct. Îl învățați ca fiind un caz distinct. O să vedem cât de legitimă este prezența vocativului în rândul cazurilor. Asta e situația în latină. Față de greacă, stăm mai bine sau mai rău? Ceva mai bine. Ceva mai bine. Ceva mai bine. Vedeți cum se definește binele? Când sunt mai multe cazuri, e mai bine. E mai bine. Dar de fapt este mai rău. De fapt este mai rău. Este mai bine că le numim gramaticalicește, științific vorbind, dar la nivelul de bine ați stat mult mai prost. Latina sau greacă? Latina decât greacă, în orice. Latina asta mai prost decât greacă. Bun. Ca să revenim la o situație mai obiectivă, nu că e bine, nu că e rău, e greu să spunem ce e bine, ce e rău, când e vorba de diacronie, mai ales morfologică. În greacă sunt mai puține cazuri. Sunt mai puține cazuri. Nominativ, acuzativ, genitiv, dativ. Și minunatul vocativ, care poate că e o dată mai bine reprezentat decât un latină, dar nu e cu mult mai puternic. Cum arată situația în restul limbilor indo-europene? Păi, tot este comparabilă cu cea din greacă, respectiv latină. Sunt limbi care prezintă un număr de cazuri ca în greacă sau ca în latină sau mai mult decât atât. Da? Maximul de cazuri în rândul limbilor indo-europene, ghiciți unde este acesta? În momentul de față, cred că bine, Nu, în cel vechi. A, nu cel mă refer la cel de acum. Probabil că s-a înscrită. Probabil că s-a înscrită. Deja ați prins sistemul acesta. Dacă este ceva maxim, atunci este în Orientul Indo-European și anume în zona indiană, însă înscrită în vedică. Acolo este o incredibilă sporire a tuturor elementelor gramaticale, este o simetrie care ne tulbură și care ne plăcăm de toți. Da? Sunt lucruri implauzibil de simetrice în spațiul indian, cum am văzut că este dubla pereche surd-sonor, surd-aspirat, aspirat. Asta este către cetățenii absolută pe care nu mai întâlnim în restul Indiilor Indo-Europene. Și o găsim în spațiu de indian. Așa este și cu cazurile, dar acolo parcă nu prea ne vine să suspectăm că ar fi o sporire artificială a numărului de cazuri. Acolo există viu locativul, cel care e doar replică în lingurile italice și în alte lucruri. Instrumental, nu? Și instrumental. Da? Separativul. Și instrumental. Separativul sau ablativul sunt același lucru până la urmă. Da? Ablativul e ceva decât o, o denumire în latină ca să pună la altă, da, sub aceeași căciulă, trei funcții. Da, instrumental, locativ și separativ și există acest termen latinesc care este ablativ. Aveam nevoie de un nume pentru acest caz și am găsit numele de ablativ. Deci maximul de cazuri este întâlnit în mediul oriental, indo-european, și anume în spațiul indian, 8 cazuri. Da? 8 cazuri. Dacă este să numărăm cazurile, acesta este numărul maxim. Da? În limbile indo-europene, în rumaniene. Ce înțelegem printr-un caz? Adică numai după aceea putem să mergem mai departe. Caz înseamnă o formă specifică, o formă anume, căreia îi corespunde o funcție anume sau un mănunchi de funcții. Dar cu consecvență. Da? Întotdeauna o funcție sau un mănunchi de funcții are o formă aparte. Spun același lucru cu alte cuvinte, fiecărui mănunchi de funcții îi corespunde o anumită formă, o anumită marcă cazuală. Noi vorbim de definență cazuală. Vă atrag atenția, cred că am observat asta și vorbind despre numări. Sunt solidare o sumă de trăsături morfologice, de pildă, numărul și cazul. Da? Nu putem face distinția într-o desinență, până aici este indicatorul de număr, până aici este indicatorul de caz. Ele împreună, în principiu, indică... Sunt foarte puține situații în care... Sunt puține situații, sunt îndoielnice într-o oarecare măsură. Înțeleg că este să le definim acesta ca fiind solidare. Da? Definențele indică deopotrivă cazul și numărul, definențele nominale. Bun. Deci important, formă aparte pentru funcție aparte. Așa a fi fost întotdeauna? Da. Da. Oamenii optimiști care au impresia că pot să înțeleagă proteina locală. Așa trebuie să fi fost, nu? Așa s-a născut de la bun început. Începem să avem niște îndoieli când verificăm listele de sufixe, da? Formanți. Dacă le spunem formanți, termenul nu este riguros științific, dar e suficient de cuprinzător ca să ne ofere o imagine corectă. Da? Ce este un formant, de pildă, un element care ne ajută să formăm un adverb. Da? I fi, din greacă, i este ruda bună cu vis, din latină, înseamnă forță. I fi înseamnă cu forță. I fi este în greacă adverbul care înseamnă cu forță. Acel fi este un formant adverbial. Pune din sufix adverbial, dacă vreți. Deci punem formant și un loc mai clar, cred. Dar puteți să spunem și sufix. Același lucru. Dacă ne gândim însă că acel fi se înrodește cu un v, pe care îl întâlnim și în alte limbi europene, îl vedem bine în limbile indiene, îl vedem evoluat, inevitabil, pentru o aspirată la B, în latină, bus, da? Atunci începem să avem noieri. Există același element care funcționează ca formal și funcționează ca desinență. Ce-a fost mai întâi? Formantul sau desinența? Nu l-a spus. Sunt elemente care aveau încărcătură lexicală puternică și care s-au gramaticalizat, au ajuns să fie fost componente ale unor cuvinte rigidizate și încetul cu încetul au putut să pătrundă ca desinență. Vă dau un exemplu șocant care nu este neapărat bun pentru ce am spus acum, dar este bun să vă îngâție o leacă. În limbile romanice moderne, cred că și românește se folosește, formandul mente. Da? Probabil mente, să spună, românește. E foarte prețios, dar nu știu. Actualmente, da, asta chiar cred că se folosește. Prețios, dar se folosește. Și actualmente? Mente, ce este mente, nu? Și actualmente. Formant. Latinistul din voi spune imediat ce este mente, ablativul de la mens, mentis, este un formant de adverbe. Din fazele târzii ale latinei întâlnim asemenea adverbe formate cu mente. Sunt limbi romanice care, contemporane, în spaniolă, cred că și în italiană, în spaniolă, sigur, se folosește mente ca format, da? Când spun să folosește mente, voi îl imaginați cu limita la început, da? N-am spus în mult întreg, era o frântură de cuvânt. Într-un șir de adverbe cu mente, pot fi mai multe fără mente și mente pus la sfârșit, da? Asta deja ne spune foarte mult despre statutul formantului. Ăsta este un substantiv care pătrunde în morfologie ca formant. Există formanți care pătrund în morfologie și devin în cele din urmă definență. Ori cazul se definește prin definența cazuală. Da? Vă las aburiți în pauză și când mă întorc, vă luminez cu chipul. Cum arată cazul de